यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। देखा जाए तो सबसे बढ़िया शरणागति बताया। अर्जुन और भगवान साथ में रहते थे और जब तक अर्जुन ने शरण होकर के बात नहीं पूछी तब तक गीता उपदेश नहीं दिया। और शरण साधिमान त्वाम प्रपन्नम तो उपदेश दिया और अंत में सर्वगुह्यतम बताया। सर्वगुह्यतम, ये सर्वगुह्यतम शब्द एक बार आया शरणागति के लिए। और भूया करने से पहले मत चित्ता सत्यम भगवान मना भो कहा। इस वास्ते मेरी बात सुनो तो भगवान के शरण हो जाना। क्या बात है ये, ध्यान दे आप लोग। ये भगवान से विमुख होने से ही आपदा ये सभी। जितना जो जन्मन होता है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, संकट होता है भगवान से विमुख होने पर, तो दूर कैसे हो जाते भगवान सम्मुख होने पर। तो सबसे श्रेष्ठ उत्तम सरल बढ़िया साधन शरणागति है। माम एकम शरणम ब्रज अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। माम एकम शरणम ब्रज, मानो भगवान से वियुक्त होने से दुख हुआ है तो भगवान के सम्मुख होने से ही दुख मिटेगा। जीव का स्वभाव है यह किसी न किसी का सहारा लेता है, हर एक जगह धन का लेता है, शरीर का लेता है, कुटुंब का लेता है, राज्य का लेता है, ऐसे कई तरह के सहारा लेता है। परंतु भूल गया सहारा किसका लेना चाहिए ये भूल गया। सहारे बिना रहता नहीं, सहारा लेकर रहता है, परंतु सहारा किसका असली है ये याद नहीं रहा। इस बात नाम एकम शरणम भजन भगवान कहते, ये सर्वगुह्यतम पद है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात है। मेरे शरण हो गया रहस्य बात है, गोपनीय बात है। गोपनीय क्यों है कि भगवान अपने मुख से कहते मेरे शरण हो जा, ये कहने में शर्म आती है। दूसरे किसी के शरण होने में तो कह सकते हैं बस मेरी शरण हो जा, ये जा अच्छे आदमी द्वारा शोभा नहीं देती। इस वास्ते भगवान के सर्वगुणितम बात है, हरेक कहने की नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज अहंत सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तुम अपने पर अपने उद्धार का भार मत। तो ये खास बात है प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। जीव का काम है शरण लेने का और उद्धार करना भगवान का काम है, और प्रेम करना दोनों का काम है। भगवान मीठे लगे, भगवान का हम प्यारे लगे, तो हम तो भगवान को प्यारे लगे। सब मोह प्रिय सब मोह पुजाए, हमारे को भगवान प्यारे नहीं, ये गलती है। हमें संसार की वस्तु प्यारी लगती है। कारण क्या हुआ कि हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के साथ एकात्मता करने से शरीर का सुख अपना सुख, शरीर का दुख अपना दुख, ऐसे मान लिया। वास्तव में शरीर के साथ एक होने से सुख नहीं हो सकता। क्षम्भ में नाशवान है, ये तो हरदम नाश हो रहा है, इसके साथ ये सुख और शांति कैसे होगी। ये सुख शांति भगवान की शरण से हो। तो ये आश्रय लेना चाहता है, पता नहीं है, गुमराह हुआ, रास्ते का पता नहीं। तो सज्जनों ये खास बात है भगवान के चरणों को शरण करना, अपने यत्न भी करना हो तो जरा मरण मोक्ष माम आश्रित यत्न दिए, अपने यत्न भी करो तो भगवान के शरण हो करो, शरण हो जाओ, आश्रय प्रभु का रखो तो उसी सिद्धि जरूर होगी, अवश्य भी होगी। ये उपाय कभी फैल होने वाला नहीं है, माम एकम शरणम, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, चार बार भगवान के शरण होने पर कोई शंका नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा, अभय पद है, अभय पद, भगवान की शरण हो जाओ। शरण कहाँ जाए, कैसे जाए, जाए नहीं है, वहाँ वहाँ ही है, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं ममई वांशु, और भक्त कहते हैं ईश्वरांश जीव विनाशी, तो ये भगवान का अंश बताते हैं, तो असली भगवान के हम अंश है, उसकी शरण हो जाए। आफत सब उसे दूर होने से हुई है, अग्नि से दूर होने पर अंगार होता, चमकता हुआ काला हो जाता, कोला हो जाता है, ऐसी विलक्षणता है, जगता हुआ खूब अंगार हो, उस अंगार को लेकर ऐसे लकीर निकालो, लकीर काली निकलेगी, अंगार तो चमकता है परंतु लकीर नहीं चमकती, कारण के वो जितनी लकीर निकली उतना अलग हो गया, अलग दिखाया हो गया, और साथ में चमकता है फिर काला हो जाता है। और फिर एक बात आती है कि कोयला हो नहीं उजला सोमन साबण लगा, सोमन साबण लगाए तो उजल नहीं होता, अब साबण से उजला कैसे हो, अरे जिससे वियुक्त होने से काला हुआ है उसे समय उजागर हो। इस वास्ते संसार के जितने सुख है, भोग है, ब्रह्म लोग तक के वो भोग कितने मिल जाए पर शांति नहीं मिलेगी, ये साबुन लगाना है, कोयले का साबुन लगा हुआ, इतना धन हो जाए, इतनी संपत्ति हो जाए, इतना मान हो जाए, इतनी बड़ाई हो जाए, इतना मेरा नाम हो जाए, फिर निहाल हो जाएंगे, कभी निहाल होने वाले प्रभु के चरणों के शरण बिना कभी शांति नहीं मिलेगी। बार मथे भरु हो यकृत सिकता ते भरु तेल, बिन हरि भजन भवतरीय यह सिद्धांत अपेल। जल लाकर पिलोए तो उसे घी नहीं निकलता, और ये बालू है साफ रहता, इसको कितना पिया जाए तेल नहीं निकलता, ये शायद तो हो जाए जल से घी निकल जाए, वायु से शायद तेल निकल जाए, परंतु भगवान के चरणों के शरण बिना संसार से उद्धार नहीं होगा, बिना हरि भजन भगवत यह सिद्धांत आप सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अज्ञान से ही तब जहाँ सन्मुख हुआ क्रोध में पाप दूर हो जाते हैं, क्रोध में। संतों की वाणी में आया है कि डेड पाप है डेड पुण्य है, डेड पाप क्या, आधा पाप है भगवान से विमुख होना, पूरा पाप, पूरा पाप और अन्याय अत्याचार करना हिंसा करना आधा पाप, और भगवान के शरण होने का पूरा पुण्य है दूसरा उपकार करना आधा पुण्य। मानो मुख्य बात भगवान के सन्मुख होने की है, भगवान के सन्मुख होने पर उसके द्वारा स्वाभाविक दुनिया का हित होता है, दुनिया का हित स्वाभाविक होता है, क्यों होता है कि भगवान तो संसार की सेवा के लिए तो भगवान है, पालन करने की शक्ति, पैदा करने की शक्ति ब्रह्मा है और पान कर सकती विष्णु है, संहार शक्ति शंकर का काम है। तो पाल करने की शक्ति के शरण होने पर पाल में क्या कमी रहेगी, तो सब शांति सुख भगवान के चरणों की शरण होने से हो जाता है। तो सज्जनों अपने जहाँ है वहाँ ही मैं भगवान का हूँ, ये बात बहुत बढ़िया है, थोड़ी बारीक है, ऐसे मान लिया कह दिया नहीं, स्वतः स्वाभाविक होनी चाहिए बात। जैसे गीता में आया है अपरा प्रकृति परा प्रकृति और अहम तीन आया इधर से एकदम कौन थे क्षेत्र और क्षेत्र के अनुमान क्षर अक्षर और अहम। तो क्षर जो चीज है नाशवान उस अक्षर से तो अतीत हूँ मैं, अक्षर से मैं उत्तम हूँ। तो क्षर नाशवान ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब का सब जड़ है, प्रकृति है, इस प्रकृति से विमुख हो गुना तो विमुख हो जाए और चाहे भगवान के शरण बात एक ही है, भगवान के शरण हो जाए तो प्रकृति से विमुख हो जाता है। तो आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति, पृथ्वी का तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहम, ऐसे विमुख होना है तो भगवान के शरण हो गए। तो भगवान अपने हैं, ममई वांशो जीव लोके, ममई वांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का ही जीव है, इस बात उसी शरण हो जाए। तो आग में रखते ही कोयला चमक उठता है, ऐसे भगवान के शरण होते ही विलक्षणता आ जाती है, उस मनुष्य में अलौकिकता आ जाएगी। स्वतः ही कोई पहचाने कोई ना पहचाने, जाने कोई ना जाने, कोई स्वीकार करे न करे, परंतु प्रभु के चरणों के शरण लेते ही चमक उठता है। और सीधा सरल उपाय है, सुगम के समान कोई साधन नहीं है, महान साधन के समान कोई नहीं है। इसमें है तो एक बात एक चीज है, इतर अपने बल का अभिमान, मैं भी साधन कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये भाव रहते हुए शरण होता नहीं। तू शरण होगी अपना काम करेगा, तो ये अभिमान बाधक है, ये नहीं हो तो शरण सीधा है। जैसे कोई नींद लेने के लिए उद्योग करना ही पर जाकर सो जाओ, आप साफ नींद आ जाती है, ऐसे भगवान की शरण हो जाओ, आप साफ शरण हो जाती, स्वतः स्वाभाविक होगा। भगवान का मैं हूँ, है ही भगवान का, है ही भगवान का, बस तो शरण में क्या जो रहा है, सीधी सीधी बात है। तो माँ मे कौ शरणम रहते अहंता सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोकं शोकं मातारिषि, तो चिंता मत कर, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव कार्य तोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे। भगवान जीव को सखा मानते हैं, चेला नहीं मानते हैं, बेटा नहीं मानते हैं, सखा मानते, अंश तो मेरा है, परंतु अंश मेरा होता सखा है, सखा सोच त्याग, सखा सब वो मानते हैं, सिद्ध पुरुष निषाद राज है वो सिद्ध पुरुष है, विभीषण है वो साधक है, और सुग्रीव पामर है भोगी है, पर सखा पद में भगवान की कमी नहीं है। जैसा निषाद राज सखा है, ऐसे विभीषण सखा है, ऐसे सुग्रीव सखा है, भगवान सखा बनाते हैं। नर और नारायण कहते हैं, नर नारायण, नारायण भगवान और नर मनुष्य, दोनों है ये, तो भगवान अपने हैं भाई। तो भगवान की शरण हो जाए, मन विमुख होने से तकलीफ हुई है तो भगवान की सन्मुख हो, सन्मुख हो जीव हुई जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब हुई, जब शरण हुआ तो ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी मौत की बात है, हम पाप दूर करें तो मुश्किल होती है, स्वर्ग होने पर आप साफ है। कोई लोगों कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, अग्नि विसर्जन सब उठेगा आप साफ आप साफ। कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। मैं बात सुनी है कि शेर जी कहते थे तुम लाकर सत्संग बैठा दो, बस तुम्हारी बात सुनिए कि दो सत्संग बैठा दो, इतना काम तुम्हारा सत्संग बैठा दो, फिर आप वापसी हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। बैठा रहे सत्संग रहता है, जब बात याद आ गई जोधपुर चातुर्मास था तो शेर जी का स्वभाव है कि जितने जाओ जितने व्याख्यान सुनाते सुनाते जाओ, व्याख्यान सुनाते सुनाते जाओ, अंत में व्याख्यान सुना दो, ये निगमत ही थोड़ी दी थी। तो यहाँ ही मेरे बात को याद आ गई, मैंने कहा महाराज आप सब पत्थर हो, पत्थर सुनते हो मानते नहीं पत्थर हो, पर पत्थर हो गंगा जी का, गंगा जी के पत्थर ऐसे गोल गोल सुंदर होते महाराज, देखने में सुंदर लगे, गंगा जी की छोल लगे बड़ा सुहावना लगता है, अरे उद्योग कुछ नहीं करना पड़ता, अब गोल हो जाते सुंदर हो जाते सुहावना हो जाते हैं, प्रवाह में पड़े पड़े इस तरह से इस प्रवाह में पड़े पड़े सुंदर हो जाए ठीक हो जाए। तो ये वास्तव में पत्थर नहीं करना चाहिए, और आगे मन में कह दिया मैंने वास्तव में कलयुग में सत्संग करने वाले मामूली आदमी नहीं है, हम पहले ही पहला है, पुराने भाषा में वहां पर कन्हैयालाल जी थे बीमार थे, शेर की सुना रहे थे, हम तो बड़े दूर बैठे थे वहां, कृष्ण जान नजीक कृष्ण जान भाई बैठे, तो हमने वह बात सुनी, कह रहे रूढ़ मजदी थे वो कह दी हनुमान, वो कहते हैं कि ये मौत मेरे को दे दे सौदा कर ले अपना, तो मैं मर जाऊं श्री थाने सामने, मानो रूढ़ मजदी हनुमान थे वो कन्हैया लाल जी थे, मैं जानता नहीं नाम सुना है, वो थे बीमार मरना सन्न थे, तो शेर जी बात सुना रहे थे, हम दूर बैठे में सुनते थे, तो शेर जी ने बात कही विचित्र वो याद आ गई है, मैंने कहा कि जैसे विष्णु जी महाराज थे उनके सामने भगवान विराजमान और सभा थी, ऐसे तुम बीमार हो तो विष्णु जी के पास ऋषि मुनि संत थे, ऐसे ही कलजू के ऋषि मुनि आए सत्संग सुनने वाले आए हैं, तो ये मामूली आदमी नहीं है, ये भी ऋषि मुनि है, कितनी विचित्र बात, तो ये ऐसी भगवालों की बात विचित्र बात है। सत्संगों का महत्व समझता नहीं हरे, वो शेर जी जानते थे, बहुत आदर करते शेर जी सत्संग का, बड़ा आदर करते, और सत्संग खोरी घट सुनाते, हमारी ये तकलीफ है हमारी ये तकलीफ है ये तभी, और हम बहुत पहले आते पर क्या करें शेर जी काम हो गया हमारे, आप माफ करेंगे, शेर जी सुन लेते माफ करेगा शेर जी का अपराध हुआ, सत्संग है वंचित तुम रहे नहीं आए तो शेर जी को नुकसान हुआ, वो समझते हैं कि शेर जी चाहते हैं नहीं, माँ जब आदर ज्यादा करती है तो टावर समझता है कि मैं माँ को निहाल कर रहा हूँ, अरे माँ तो पालन करती दूध पी लेते हूँ करता नहीं पीऊंगा, फिर माँ पर कृपा करता है, माँ करी बेटा पी ले, तो माँ पर मेहरबानी करके दूध पीता, ऐसा माँ पर करता है, देख तेरे कान से पिया मैंने ठीक भाई निहाल कर दिया, ऐसे सब शेर जी कहते हमारे बहुत जरूरी काम है सत्संग तो और रहते हम तो करे जरूरी है सत्संग सुनते शेर जी, मानो एहसान करते हैं कि सत्संग में आते हैं, वो हम एहसान करते हैं माँ का स्नेह देखने के कारण से बालक के असर पड़ता है कि माँ की गर्द ज्यादा है और अवश्य तो बच्चे के ज्यादा है। बच्चे के बिना माँ थी पर माँ के बिना बच्चा था क्या कभी? अरे पालन पोषण माँ करती है कि बच्चा करता है पालन पोषण माँ का? ऐसे भन भगवान है संत महात्मा है ये जीव का ऐसा सत है बहुत कृपा करी आप बहुत ही क्रिया। अरे तुम्हारा जन्म और तुम्हारा पालन होता कैसे है? ये महात्मा पुरुष होते हैं। तो शेर जी के मन बहुत रहती थी उनके उद्योग में गीता भवन है गीता प्रेस है ऋषिकुल है सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सब भगवान लग जाए कैसे विचित्र उद्योग ऐसी आश नहीं मिलता ऐसे सच सुना मैं ऋषियों का आता 88,000 ऋषि नई मिशा रहने में सुनते थे सूत्री सुनाते थे वो एक बात आती है ऐसे सब सुनाते ही है सभी व्याख्यान देते ही है सब सुनाते हैं परंतु जीव का कैसे उद्धार हो कैसे कल्याण हो ये लगन बहुत कम होती है। संत प्राय तीर्थस्थ रहते हैं तत्व जो कल्याण हो न हो हमें क्या मतलब इसे पर भगवान में लगते हैं अपने शेर जी का ये लगन उस लगन का ये परिणाम देखो शेर जी के बाद में तेज हुआ कम नहीं हुआ है ये महापुरुषों का संकल्प होता है कोई संकल्प नहीं संकल्प भगवान काम आज तक तो संकल्प से उत्पन्न कामना होगा सर्वथा त्याग है परंतु उसके भीतर में एक प्रेरणा होती है तो संकल्प बड़ा काम करता है। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके जाने के बाद उनका प्रभाव प्रकट हुआ है रहते हैं तो वो एक देश में रहते हैं और जाते हैं तो सब देश में हो जाते हैं सब जगह उनका प्रभाव होता है तो उनके कृपा से देखो कितना काम चल रहा है लोग आकर्षित होते हैं आते हैं तो सब जगह आते हैं अपने अपने सत्संग में आते हैं उनकी ये बात कुछ विचित्र है उनका उद्योग विचित्र है अलोक की बात अपने ये बातें बहुत विचित्रता से है वनवास में भगवान राम वनवास में गए तो लोग कहने लगे भाई ये तो अलौकिक पुरुष है कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी ऐसा देखा स्त्री पुरुष गए ये तो अलौकिक है लोग कहते ये ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी कारीगरी कर दी ऐसे बनाए दूसरे तुम समझते ही नहीं ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है ये आप ही बने हैं तो आप ही बन गए तो ब्रह्मा जी ने देखा मैं भी बनाऊंगा ऐसा तो जो बना सके नहीं तब तो जंगल में भेज दिया मेरी अजीती होती है रोई में निकाल कर जंगल में भेज दिया कई बोलते भाई हमारे को बहुत बात आती नहीं हम तो अपना अच्छा भाग्य समझते हैं दर्शन हो गए तो हम तो भाई ज्यादा समझते नहीं अपने को और भाग्य समझते हो जो सत्संग मिलती है सब तरह का प्रबंध शरणानंद जी बोले कि शेर जी के यहाँ मरने का भी प्रबंध है मरता है तो उसका भी प्रबंध होता है सत्संग सुनाते हैं कीर्तन सुनाते हैं रहने का भी प्रबंध है मरने का भी यहाँ प्रबंध है सुनिए मरने का भी प्रबंध होता है कहीं भी रहने का मरण कितना ही मकान बन गया रहने के लिए भोजन के लिए कितना ही संग्रह करते हैं दो तीन दिन बरात आवे जिसमें लोग उठता जाए दो तीन दिन चार चार महीने यहाँ रहते हैं अरे हजारों आदमी क्या बात है इनकी सोच सब आने अनाज भी ले घी भी ले साग भी ले दाल भी भात भी सब दूध भी शेर जी हाथ का निकाल लेते थे क्रीम निकाल कर घी बनाते थे शुद्ध वो नहीं पुरुष होते अभी अब भी जहां तक बने शुद्ध चीज की चेष्टा होती है पवित्र चीज मिले, सब आराम से रहे। शरीर जी ने पूछा कि आप इतना उद्योग करते हो, इतना संग्रह करते हो, इतनी व्यवस्था करते हो, ये क्यों करते हो? तो उत्तर दिया कि पारमार्थी ये लाभ होता है, उसका मेरे कुछ ज्ञान है, वो सुख सबको मिल जाए, वो आनंद सबको मिल जाए, इस वास्ते कितनी विशेष दया है। वो जो दया है भीतर, वो कल्याण करती है। माँ का जो हेत होता है, हेत प्रेम होता है, स्नेह, वो पालन करता है। गाय का बछड़ा है और गाय का सीधा दूध पीता है बछड़ा, वो जैसा पुष्ट होता है, माँ मर जा बूढ़ा दूध पियो, वो पुष्ट नहीं आती। तो हृदय में के भाव होता है कि सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव, किसी को दुख न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। जो भाव होता है भीतर, तो भगवान का स्वभाव है, वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जाकर जो कल्पना करे वही कल्पना भगवान पूरी करते हैं। तो अच्छे महात्माओं के मन में होता है सबका उद्धार हो जाए, तो वो संग्रह बड़ा काम करता है। हम लोग थोड़ा सा निमित्त बन जाए तो काम बन जाता है, क्योंकि मूल में सहारा दूसरे का है, तो निहाल हो जाए, तो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान की प्राप्ति करना है भाई, किसी तरह से ही हो ये लगन, और सत्संग की बातें सुनो और मनन करो, उस पर विचार करो। गीता जी की खास बात तो तुम ये चली पढ़ो और समझो, उस पर विचार करो, जरूर लाभ होगा, इसमें समझे नहीं। सत्संग सुनो बड़ा लाभ होगा। गंगा जी के किनारे महीना महीना रहना, पुराने जमाने में 3 रात रह जाए गंगा जी पर तो बड़ी महिमा, शास्त्रों में लोग रहते थे 1 रात 2 रात 3 रात रह जाए, और 3 दिन महीना रहते, कोई उद्योग नहीं हमारा, कोई स्वार्थ नहीं, आप से आप खींचते हैं, ऐसा ढंग बैठाया हमारा, आप से आप याद है। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। अब थोड़ा सा हे नाथ मैं आपका प्रीत हूँ, हे नाथ हे प्रभु आत्मा हूँ, माँ एकम शरणम एक आशो एक वर एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास शरणम। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। सेवा करो पर सेवा लेओ मत, तो गृहस्थी में बेटा बेटी बहू छोटा बांगुन जी सेवा लेने की नहीं भाई, असमर्थ को लेनी पड़ती है। अरुण सेवा यहाँ से व्याख्यान हो रहा था तो वो भाई जी ने कहा कि भाई बड़ों को नमस्कार करो, अपने नमस्कार करो मथुरा, तो सेवा ले मथुरा। तो भाई बोले कि क्या करें, हमारे लड़का लड़की है वो भगवान पढ़ते। तो भाई ने बड़ी सुंदर बात कही, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार कहते हैं कि हाथ पर बांध के कोई मारे तो क्या करे आदमी, मार सही पड़ती है। ऐसे तुम्हारे बेटा हो गया पोता, तुम्हारा नमस्कार करे सेवा करे, तो यह समझा के हमारे को बांध कर मारता है, ये मार सो भाई समझी, तो उनसे नमस्कार कराना सेवा देना है, ये मार्षण है, मार्षण ही पड़ेगी, बेटा हो गया नमस्कार हो गया। तो सेवा लेने में जो खुशी आती है वो नहीं होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए। बीमार अवस्था में भी दूसरे सेवा करने का संकोच रहना चाहिए, मन में लेनी तो पड़ती है, तो दोष नहीं था, उसका दोष नहीं है, प्रेम से सेवा करे, आदर से करे। नारायण नारायण नारायण।